سيدي ويمن فؤادي حينما رددت عين عبادي وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رجالي وانتشت روحي وصار الدمع يجري edhe këtë kupton këtë ditë ditën Ashurës, si që është të ratit të të na, jesë në ditën të rikëgjime, ditën e të rikëtit, ose ditën e dërvishme. Në një ditë të pastër, në një fushë të pastër, në një faqët të jetës të pastër, a haqët të të bejdo. A që pastër, a që barë, a që kjellë, sa që një pikë e zezë, të nuk dërën. Si për shembu, lejluha kene hariha. Êshtë e ka marë shembu ditën edhe natër. A e daloni dita cila është nërmanë se po. A e daloni natër cila është nërmanë se po. Ne që Allahu fi i Musa, Allahu Gjellëshanu në ditën edhe të mujë, Muharremit e ka shpëtuar Hazreti Musën. Allahu ka shpëtuar Musën prej, faraoni, pra e dini, si ka dodur në detin e kur që shka dalë, Musa në sëra për sëra më shdrejnë e vetë e ka kalu detin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا ذكره ولا عيبا إلا ستره ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. الحمد لله لازم مسلمان شف الله جل شانه نجدك اليوم نجدك تبيك kacaktuat ditat e ibadetit, si kur që i ujtojnë ditët e ardhshme në çdo kohë, që në këtë kohë ke këtë ibadet, në atë kohë atë ibadet në këtë më radhë. Duke filluar për shembull prej mujt ma të Ramazanit, mas Ramazanit më ndaj vjen haqi, mas haqi, i gjretin i pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam, pas i gjretin mujt Muharrem, për të cilin pak ndështë është folur, e kështu më radhë, kështu që i tërviti, muslimani do të kaloj i tërviti në ibadet, në rrugë të Allahu Gjellë Gjellë. Sot është datë e nëndë e mujit Muharrem, nesër vetë. Shumë pak, muslimani, ka ndonë kontributin për këtë ditë. Edhe kretë më mëndua se kjo ditë nuk është dhe muslimanve që pasojnë Kur'anin edhe sunetin e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, edhe për shumë kushi edhe keqë kupton këtë ditë ditën Ashurës, si që është tradit të të nga, jesë e ditë e tarikëgjive, ditë e tarikatit, ose ditë e dërvishve. Duke mos e ditë se imeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam e ka për bazë Kur'anin edhe e ka për bazë hadithin. Pra dhe i ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, ferek të fikum e mrejni thnejni ma im të mesek të mbihima, pëllet të ndujt të pëllet të dhullu e bëda, kitab Allah vë sunë e ti. Una juve bazë vete, dy shtylla, dy mbështetje të forta, po që së mbështetin në ato, për punoni si pas tyne, nuk kini me humë kur. Dhe e sa, në një rivajet, transmitim tjetër, por asit Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam, edhe urdon e thët, Abdu aleyha bin Nawajir, kapë në për to, edhe mbada, edhe fort kapë, për Kur'an, edhe për fjallë të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, apo mas miri me i thonë për veprim të aritë Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam. Me tjetër hadith, thot aleyhi sallatu wa sallam, të lehu kum alel me haqët il bejdak, lejlu ha kena hariha, la jazihu anha illa halik. Po i laj luve, në një din të pastër, në një fush të pastër, në një faqët të jetës të pastër, me haqët i bejdha. A që pastër, a që parë, a që kryllë, sa që një pikë e zezë në te nuk dërërë. Si për shemë, lejlu ha këne hariha. Êshtë, e ka marë shemë ditën edhe natën. A e daloni dita cila është? Normal se po. A daloni natën cila është? Normal se po. Edhe në këtë dinë islam nuk ka të një vend në shëftësi që s'po mujnë me marrë veshë që ka është. Jo, krejtë është e kuptumët, mirë po, është problem praktika e vetë muslimonit, apo i praktikojnë ato urna, ato regullë, apo jo. E po qëse, gabon e robi, e di që ka o hak, lejlo hake në hariha, la e zi buan hajle halik, aj që të vion prej kse rrugë, aj ka më shkatruhe, bëhat helaq, halik, Prandaj porosia Kur'anit famlar. Allahu ju porosit në Kur'an. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Që thot, dhe kjo rruga imu është e drejta, rruga e Kur'anit. Rruga e Kur'anit të cilën e ka ecur Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam. Rruga e Kur'anit në të cilën ka ecur Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam. Shumë herë për e përdorim këtë derë, rruga e Kur'anit, rruga e pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam, mos ponen kupton, apo kupton dikush keq se dy rrugë, një e Kur'anit e një e pejgamberit. Jo! Kurani është teoria, Allahu të ndër gjelalu që ja e ka shpallur, e me primtari, kush e ka përpunua, kush ka hecën këtë rrugë si pas Kurani, Resulullahi sallallahu aleyhi sallam. Pra nej në Kuran, Allahu të ndër gjelalu të dhëm, la të dhkane lëkum fi Resulillahi, usvetun hasenakun liman kane, jërgju Allahe vel jom el ahira, vë dhe kërë Allah e këtira. Dhe ju e kini shembul për të marun, shembul për rrugë t'juj, Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, la të nkane lëkum fi Resulillah, për ju është në pejgamberin e juj, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, shembuli, fi Resulillah, li men kane i rgjullahe për ljom e l'akhira, vëdhe kër Allah e këthira, ata të cilët e kanë besimin, në Allahum të në gjelalu, dhe një rinjallin ditën e gjukimit, dhe përmendin Allahum të në shemë. Në dhe i vlazën musliman, ditët e që ti mujtë që jemi, do t'i dëgjojmë, do t'i radisim të mbështetur në fjalet e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, që t'a dini vlerën e këtë ditëve. E Allahu Gjellëshohu, inshallah, në mundëson me agjenua ditën e Ashurës, me agjenua, inshallahu ta'ala, me një besim që pejgamberi aleyhi salatu wa sallam e ka gjelu. Masi pejgamberi e ka gjelu, edhe na me e prëvu me gjelu. Transmeton imam Ahmed, imam Muslim, Ebu Davud, hadithin e përzjedhur prej, Ebu Hurejrës, radiallahu ta'ala anhu, ku thot, su ila Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, është pyetur pejgamberi Muhammed aleyhi salatu wa sallam, Ejë salat i afdal ba'de l-mektube. Ja Resulullah kanë pyth, cili namaz është maj mirë përveç 5 kohëve të namazit. Përveç 5 kohëve të namazit, cili namaz është maj mirë? Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, As-salatu fi gjofi lejë. Cili namaz është qaj namaz që në mes natë që është farish abdes, edhe farish namaz. Aji i cili merë abdes në mes natë, e falë dyre qatë namaz, e i letojnë sytë nga friga Allahun Gjelle Gjelalu, i takon aty në 7 grupeve, të cilat i ka përmendur Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, në hadithin e imam muslimin, prej Ebu Hurejrës gjithashtu, që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, sebatun ju dhilluhumullahu fi dhilli, jo me la dhille illa dhillu. 7 grupe, kami i ka pluhe, rahmeti Allahun Gjelle Gjelalu, ditën e kiametit, që nuk ka tjetër kush ku ka me marë rahmet përveç se prej Allahu Gjellë Gjellalu, e në ato 7 grupe është një që falë dyra që namaz natën, të jam lejë, të cilin të dhejë, namaz për natës, me falë namaz natën, dyre qatë, apo 4, apo 6, apo 8, sa dëshirona i vetë robi, edhe i falë dyre qatë, e i letoj pësyt nga frika. Allah i në dhashë, ise, Allah i Gjellëshohu në Allah është nise që edhe na të bëjmë këti badet. Pra pyllja parë ka qenë ja Resulullah, përveç 5 kohëve të namazit, cili namaz është maj mirë, përveç 5 kohëve, 5 kohë sabat drejt i cili ja këmë jetëzi. Ka thonë, as-salatu fi gjofi lejë. Në Kurani Kerim, qka kemi prej namazin të natës? Allahu Gjellëshohu, qka thotë në Kurani? Dhe të gjafa gjulubuhum anil madajëni jedhuna rabbahum khaufan vë tamaha. Largohen trupat e atyre muslimanve nga shtratat e tyre, largohen nga shtrati. Nga shtrati i nxehti natës. Dhe të gjafa gjulubuhum anët e trupin tyre largohen. E tash njëri janë nga djata ka shmojta anë shpi, të të gjafa gjulubuhum, anë il mëdhagje, prej vendeve të ndrohta të dyshekit, jetë unë rabbehu, duke ju lutur Allahu Gjelle Gjelaluhu, khaufen vë tamaha, frikën nga gjëhnemi dhe të matë të shpresë për gjenit. Na jetin kuranor tjetër e thot, e ledhine e dhkurun Allah, ata të cilët, shuku Allah mësa bukur, i lafdron në Kur'an ata robër, ata njërë, ata musliman, e ledhine e dhkurun Allah, qiyamen, wa qu'uden, wa ala gjunubihim, wa yetefekkerun e fi khalqi s-samawati wal ard, rabbena ma khalaqte hadha batila, subhaneke fakina adha bennar, ata të cilët, e ledhine e dhkurun Allah, që e përmenin Allahu Gjelle Gjelalu, e dhkurun Allah qiyamen, kohë, يذكرون الله قياما وقعودا اولا وعلى جنوبهم ماذا يسمون هذا الشريف ويتفكرون هذا المندوهن في خلق السماوات مكريم لجيب هذا التوكس ويتفكرون في خلق السماوات والارض هذا بوين دعاء هذا ربنا وزوتيون ما خلقت هذا باطلا نكك كريوان كوتي كوتي باني نبي كت كريتش كريوان ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار نشفته من دنيم تزيار الجهنم لا يدي تيتر قد براتات تسلت بين عبادت ناطنا نوقت نكوهن السفيرت السفير عرب جيدين سحور شكفت الله القرآن وبالأسحار وبالأسحار نكوهن السفيرت أتا وبالأسحاري هم يستغفرون نكوهن السفيري أتا جوهن فالي نماز أذا باين استغفار الله ينبوخ بريدون أجا باين استغفار يا رب العالمين كيو كبلوت يا بار ما ديثين يا رسول الله أي الصيام أفضل بعد رمضان أتسيلي أجريم أشت ميمير بروش رمضان رمضان ندين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وسيد يدرم që vërdon a jetë të bërë, shahru Ramadan e ledhi unzile fi në Kuran. Përveç Ramazanit, cili a gjerim është më i mirë, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, kanë shahru Allah, mujë Allahut. Cili është mujë Allahut? Prejnë dhe në iqës, madrej, në hymjet e mujë të Muharram, ka thonë pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi vësallam, shahru Allah, mujë Allahut, e ledhi të duunahu, El Muharram të cilët ju i thoni, muj Muharram, qëtë mujn që janë. Këtë muj, Muharram, është bo tradit të tarikatit. Nështë ta hiqë nuk e falin në asni namaz, të dhe ditët i bojnë të shejta. I bojnë të shejta ditën e ashurës. Ashura, bile tradit të në vendin tonë edhe bojnë ashure. Ajo nuk është ashtu, ashura, Ashura dhe të tëtë dhët, Ashura, Arab që i dhe numri të tëtë, Ashura dita e dhët, e bujt Muharram. Jo me besue edhe me bulue me të një tradit që të kush e ka bo tradit, ajo bidat, risi, ajo nuk pranohet dhe Allahu Gjelle Gjelalu, si kur që kemi ndëgjue, zban me hangër i ndyrshëm, zban me fjetë me gruen, zban me ula, me u pastrua, ato janë besime krishtere, nuk janë islame, nuk ka transmitim që pejgamberi kështu ka urdua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shmëral të shifni qka ka thonë për këto ditët e Muharremi. E jam me boti një risi për kojtë e zdote për qefit tonë. Kush bërë për qefit vetë një risi një bidat, është e papranushme të Allahu Gjelle Gjelalu, andaj në ka thonë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, men ahdet e fi emrina hadha, marlej se minë hu këhu arendur, aj që e qpik në dinin tonë diqka, që nuk është prej fejtë tonë, nuk e kam thonur, nuk në ka shpallur, Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim, këhu arendur, puna e ti është e papranushme të Allahu Gjelle Gjelalu. Men ahdet e fi emrina hadha, marlej se minë hu këhu arendur, mërdudun jani, ajo vepër nuk i pranohet, Allahu Gjelle Gjelalu hu nuk e ka caktue dinin, qdo kusht me futin dinin islam qka doje prej besimit, prej akaidve, prej akidës, apo prej traditave me një me tjetër nga edhe nga donë të letë jona është islam. Pra te, gjdo sen që e marim nga për këtë dinin islam, e marim prej Kur'anit famlar, edhe prej gojës Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, që të transmitu brez pas brezi një, apo prej veprimtariz, veç që ka pëmua Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, apo e kanë punua sahabët shok të vetë, e aj, pra pejgamberit, i ka pëlqyra punë edhe ka heshtë, do të thotë, pëlqimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjala e pejgamberit, veprimtaria e pejgamberit, është sunneti jon, apo është rruga e trazuar nga vetë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, kjo muaj Muharram, do ditët i ka kështu, jo me majtë zi për diken, jo me majtë zi, matem që i thëjnë, matem është zi me majtë, që kanë mykë Imam Huseinin, Imam Huseinin e kanë mykë, edhe Imam Hasanin e kanë mykë, po e kanë mykë edhe Umeri, po e kanë mykë edhe Uthmani, po e kanë mykë edhe Ali, radiallahu anhu në gjemian, Allah i razikov me gjitha ta. Na mi anis me majtë zi për sahabët, edhe për brezin e sahabëve, edhe për nipat e pejgamberit, 23, Elinis e Gjenetit, Imam Husein, Imam Hasani, neve do të më në shkua dët i mrizi. Mëndër i njërës me majtë zi si pas traditës komptare tu, për papën zi, për njënën zi, për gruën zi, për flapin zi, për tjatën zi, për motrën zi, për halën zi, për tezën zi, për vjerën zi, për vjerën zi, e më në shkua jetë akret zi. Në islam nuk ka zi kërkush për asket, përveç gruja për burin manë zi, 4 muj edhe dit, dhe i sa ti e danë shtatë thane apo nuk kanë. Ma dhe i ka drejt i që të ziu, edhe jo zi mu vesh zi, si kur që vishë në krishterët, na nuk veshim zi, por ajo ka drejt me majtë zi, vetëm e vetëm mës mu stëlis, mës mu zbukuruat, sepse burin i ka vdek, mas 4 muj edhe dit, dhe kur ti e të gjanë, e zbrazët, nuk kanë që shtatë thane, e ka drejtën e plotën me marë, burë vjetër edhe kryet, s'ka zi, që kjo din islam. E jo ma për të zi, e me darë punët në dënjo zi e ma zi. Ne islam s'ka zi, ne islam ka vetëm barë, për alhamdulillah. Pra ne, kjo dit ashurës, të cilën vaket e din musliman, edhe zakonisht të në vendin ton, e din ashurën e bojnë vetëm dërvish, tarikati e mojnë. Dhe kjo është dëllash, kuptimin e ka, nga që do t'jo spjegim tash me transmitimet vërteta, me i fjallëve të Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Tregon Muawije ibn Ebi Sufjan, thot, e kanë dëgjuar Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, duke thonë, inna hadha jo un ashura, ka thonë pejgamberi, për ditën e nesrit, nesrit o dita e dhet, e mujtë Muharrem, e dhet ashure, ashen i dhet dhet, që dita e dhet, kjo e dhetja e këti mujtë, po thotë pejgamberi aleyhi sallallahu wasallam. Olam ju këtëp alejkum siramu, nuk ju ka bon ju dhe thot borç me agjerua. O anë sajt, por unë jam agjerushëm, vek ka thonë pejgamberi. Nuk jesh bon ju me agjerimi i kësaj dit e borç, por unë ka thonë jam agjerushëm, ka thonë pejgamberi, ka qenë agjerushëm. Fa men sha e sa, kush dëshiron prej juve, le të agjeroj. O men sha e feljuftiv, kush nuk dëshiron, le mës të agjeroj. Mu të dëfa kun alehi, hadithi është sahih i vërdet, i transmetuar prej Imam Bukharit dhe Imam Muslimit, radiallahu anhu ma. Në hadithin tjetër të Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, të cilin gjithashtu e përcjall Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Aisha radiallahu anha, gruja Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, tregon dhe thot, kane jo mu ashura, ka qen edhe të hadith e Muharremit, jo men të sumuhu kurejsh, Kurejshitët e agjeronin në gjahiljetën, para se marrë din islam. Vëkane Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, edhe pejgamberi agjeron të. Felema qadim el Medinët e sabahu, e kur garë pejgamberi në Medinët, gjithashtu e ka agjeru o këtë ditë. U amërën nasë për siami, e në Medinë i ka urdua dhe të tjerit, agjeronë e ka thonë këtë ditë. Në fillim në Medinë. Falem ma furi dhe Ramadan, kur u bon farz Ramazani, Ramazani u bon farz vlasni e dini, vitin e dytë hijretit. Pra pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka agjerua nëntë Ramazana. Së u bon farz vitin e dytë hijretit. E kur u bon vitin e dytë hijretit farz mujë e dhe Ramazanit, ma jetin që الشهدين كريت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قلوبهم فرض رمضان كثر بيغمبر صلى الله عليه وسلم بردت نظر تعشور من شاء صام ومن شاء ترك كل دشرون أجرون هذا مطير بجدون يما جري من أخير جسر كل دون لمستاجر ويتاتيب دیتا نظر تموائی محرم حدیثی پرسیادون پری امام بخاری تا مسلمی حدیثی تیتر جداشتو بخاری مسلم متفقون علی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی ایرانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تا اہل پیغمبرین مدینہ شجرے جلوش پر کل پیغمبری علیہ السلام و السلام فرا یهود دستوم و عشورا قربان مدینه نه مدینه کنی دو دیسا فیس یهود چی فوت بنی نظیر بنی قینقا بنی قریبا فیست چی فوت نه مدینه چه کنی دو باتر قرار ده مدینه پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم فی با یهودی با اجرائی دیتا نظر محرمی فقال پیغمبری بیوتی ما هذا چکایی دو که بریو اتا فن قالو یومون صالح که هاش نیدید شمه میر اده تا دید دیموی برادیس را چکا کم چکا پسه هاش نمید فن نجالله فیه موسا الله جل شانو ندید نزد دیموی محرمید اکاش بدوار حضرت موسا الله اکاش بدوار موسا پری فراونی برادیدی سی کان دادر ندید نکوچ چوشتا دار موسا علیه صلات و سلام مجدرین اوید e ka kalu deti ve beni Israila min aduvihim Allahu Gjernëshanun këndi të ka shpëtuar Musën dhe beni Israil prej armiku t'yre faraoni fësat me Musa e Musa a.s. e ka gjenua këndi pëthër ditën e dhe të Muharremi fëkale sallallahu a.s. atëher pejgamberi sallallahu a.s. qka ka thon anë e haqku bi Musa minkum unë jem ma meritur ma i merituar me Musën se ju, dhe të të unë merit matë madhe kam po se agjinoj se ju, jahudve, beni Israelve, nga se Musa pejgamber, Muhammedi sallallahu alaihi sallam pejgamber, fasame, edhe Muhammedi alaihi sallatu wassalam, e ka agjeruo këtë dit, edhe ka urdu të agjerohet kjo dit, mund të fëpun alihi, gjithashtu Bukhari muslim. Në aditin tjetër, thot alaihi sallatu wassalam, dhe përcjallur prej Ebu Musa el-Ash'ariut radiallahu anhu kër kërne jo mu ashura ishte dit e ashurës dit ashurës manen me këtë fjall e dheta e Muharrem ashra këtë të dhëtë që arab që ashra e dheta e Muharremit ishte të adhimu hul jehud jehudit e kriqin dit të madhe e kishin më të të khidu hu ide edhe e kishin dit bajrami këtë dit për feste aqerik dhe fest fëkale sallallahu aleyhi wasallam pejgamberi kër po ashtu ju tha su mu entum aqeron edhe ju mund të fëkun aleyhi Bukhari muslim po ashtu Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhumar thot lëmma sama rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam kër e ka gjeruë, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ditën e ashuras, Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu ma thal, jali ajës Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, më tëtë, lëma samë Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, kër e ka gjeruë, pejgamberi ditën e ashuras, të vetën ditë të Muharremit, dhe ka urdu ma gjeruë, kalu ja Resulullahi, i kanë tonë, ja Resulallah sahabët, i në hujohën të adhimu hul jehud vë nësara, ja Resulallah, këtë ditë pojë, ma dështojnë këtë ditë jehudet dhe nësarët, kështërë. Fëtale alaihi salatu vë selam, pejgamberi alaihi salatu vë selam, ka tonë, si dha kanë e le amër mukbi, për të vjenë ditë e arqme, vitë i arqme, insha Allah, pejgamberi të dhe, insha Allah, për të vjenë vitë i arqme, sumë në ljohë me tasja, kemi me agjerua ditën e natë. Dhe të të është pykje, dita e natë, sot një pra, mesra edhe mas mesra. Dita e natë dhe Muharremit, e dheta edhe e mas mesra, e një mdheta. فلم يأتي العام المقبل يربو بيت نارشم بيغمبري صلى الله عليه وسلم كبير عليه الصلاة والسلام قال عليه نبي حديث فيه نزيل الدلاشة برزيال إمام مسلمي ذا إمام أحمدي رضي الله عنه كثر بيغمبري صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابلي لأزومن التاسع نسيم جال هذا بيت نارشم كما أجروا هذا بيت نارشم Prandaj vllazni, për ta ditë të gjithë ju, dita e nëntë, dita e dhjetë për të cilën folëm, Ashura, edhe e nëntëta, mirë është me ja gjeruar, por s'u mund të kupton. Prandaj, na vllaznisht këtu, xhamati i drive, këtu në xhamin që jemi sot, inshallah taala, kemi vendos të nesër me ja gjeruar, me shtunën. Por edhe mikosisht, nesër në akşam, dhe të hajmë iftarë këtu në këtë gjemë. Dhe më tonë se kate është tre mujë që s'kemi hangër iftarë bashkë. Jemi largua, se kur largua është prej sofrës edhe zemrët pak largohën. Lartë syve, lartë zemrë, zemrë. Mirë për kur hajsh bukë në bashkë në gjemi me gjemat në vlazën, isha dhe zemrët e vrohën edhe më shumë shumë. Pra ndaj, besoj që dhe të ne përgjigjeni njësër. Edhe nëse nuk ka gjironi, kemi qevë martë në namazin e akshamit të gjithë. Që të falim një namaz bashkë, edhe të hajmë një darë bashkë, edhe të një fjallë gjonë për i ka një këninë më folë. Edhe aty bashkë, që të afrohën zemrët e muslimanëve në mësvijë. Inshallah do t'i përgjigjeni, na do të rrim gati me darëfën, por kur të bëjmë darëfën më smartë më sabirët në shumë keqë. Unë besoj që ju që jeni këtu në gjaminë, agjeruat dhe s'agjeruat, kemë qëtë kretë më në arës. Besoj që nuk dhëtë pritoni më arës. A da shpresojmë se kretë dhëtë vini, insha Allah, u darës. Besoj që nuk dhëtë kemi keqë kuptim, vetëm u dhëtë në lëkë. Prandej, insha Allah, dhëtë bëjmë në zriftarë. Edhe kush agjinon, agjinon, kush s'agjinon, so farëzë, morëm vesh, farëzë kemi Ramazani, Ta gjinut, sa gjinut, nesër me falë e këshamin këtë gjami me izën të Allahu Gjallahu Gjallahu. E mandej si numër 2, që më së përrujt, të dimve dimnit aksident e ka pas mjatë. Edhe po ka prapë, po ishim një vetë, ndeshjen komunikacion. Nevoja të lojlojshme. Gjatë javës që kaloj shumë herin të gjovë aksionet e transfuzionit të gjakut, Filipin Gjakanin, Filipin Spajjapin Anikmina, Në gjëmatë një një mësu pak, po pak, para sa viteve, kur kemi dhënë gjatë, tërës kemi dhënë moti gjatë. E për sëtë një jam, isha Allah në kala, sëtë është e gjëmatë, sëtë një jam, e thjerim ekipin e transfuzionit e gjatë, edhe dhe t'japim gjatë për në dhëmën tonë, asik për herën e parë që kemi dhënë. Mirë, për këtë herën e arës me për qëtashtë, sëtë një jam, këtë i prej juve, atat e cilë dojmë dhënë gjatë, pësaj se spritojmë i që duhur. E unë jem i pari që do t'jap gjatë, edhe kush ka më dhënë gjatë, që një duhur të jurja që ta dinë për afërsisht sa jemi. Dhënja e gjatë këtë është sadakë. Edhe është fisë e bilila. Nuk dona kamerat në orte, nuk dona kamerat. Po me dhënë gjatë fisë e bilila. Po dikur shtë të me dhënë gjatë, unë e më ndaj të pësohë. Ja, gjatë më pëzohat për njëherë, dhe është një prodhimi që ditë shumë gjatë. Mjeku ju kontrolon për e se më donë, ma të gjithi. Edhe mos haroni mos nëjë dëpsohëm, rëzohëm, zdiqka. E, asë nuk dëpsohësh, asë nuk kontrolon. Për kundra zi, japish sadat me gjak. Për atat e cilët kanë një vojë, me të vërtit, se këj dimën ka pas probleme. Ja, inshallah, nga ala sot një javë, në vjen ekipi, po besoj që të parën e herës nuk kalem keqë. Ka qenë të pripi 50, dhe ta që shodhë bëhën 100. Insha Allah ta'ala. Pra dhe i bejtën të Allah Gjernëshanu, këto mërënda kësa jave, dhe t'jemi me qëto aktivitete. E lusim Allah Gjernëshanu që këna prenojë lukët tona. Akullu qauli hadha wa astagfirullah e livelekum. Oja fozën ustagfirin, astagfirullah. Por dhe në kini një vrejtje sa të këdo, që ta është përshkepën shumë literaturën anti-islame, kundër dinit islam. Literaturë ka mos përshkipë, të libra një një. Dedi sa reklama po banë romanet italisë me lezuën. Këtë rëfë, përshin i romanet e me plakata. 3,70 € plus 30 cent po atitore, 4 €. Unë e një prej aty në romanet e lezova kërëzën s'kallë të përshdo në hukë kohë. Romanin që ka kanë bërë, që ka s'kanë bërë kristian, italianin, romanin, që ka s'kanë bërë shkësë. Që atë kohë që i kemi njetë me i shpërëzu e lezim, lezo prej Kur'anit tante, lezo prej kanditit të rëzurubarit, sallallari sallam, edhe lezo prej shkollës tante, e mëse hukë kohën me romanit falkive, që ka kanë bërë, që ka s'kanë bërë, para 500 vjetë, 700 vjetë, kështë në radë, se da kështu si popull, ashtu ashtu jo aq lexues, jo aq lexues. Edhe çfarë kur ti dona me lexuar punë ta çeli çe punë ta çe. Ka të gjon to përveç sektore flama biznesi i dikuj është i porositë për pasop. Patën, patën milionë edhe pat më ama. Tani po ket popull, edhe pat, banoja. Ti jo, ti jo, ti jo, ti jo, ti buj, ti buj. Po se lën me lexuar literaturën e vitit islamën e tena, ne ta lexojmë di literaturë. Romane, romane, që të pëskanë bëllë prallat e italianëve, punë madhe që kanë bëllë. Ata kanë vatanin e vetë që sa vetë pavarësi në shtetin, e nësë jemi kërkun të mund që të rizu që kanë bëllë nga ma. Allah që lëshonë në adash të mirat e dunia së neve, në dunia në afiret. Të rabën e atina afit dunia, hasën e kanë, afiret e hasën e kanë, opina adha për nga, akullu kauri rada, o astagfirullah e livre, o ja fozën u stagfirin, thoni astagfirullah, ja أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول وانتشت روحي وصار الدمع يجري